श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद छः अध्याय 12 श्लोक 23, 24, 25, 26। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्म जिज्ञासय नृप युधाते महावीर्याविन्द्रवित्रौ युधाम्पति आविद्य परिघं वृत्र कार्ष्णाय समरिन्दमः। इन्द्राय प्रायुणोद्घोरं वामहस्तेन मारिष भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रबोधित करते हुए कहा, योद्धाओं में पराक्रमी तेजस्वी ओजस्वी विवेकी देवराज इंद्र वृत्रासुर एक दूसरे को धर्म तत्व का उपदेश कर रहे थे, एक दूसरे के धैर्य को पुष्ट कर रहे थे, साथ ही साथ विरोचित उद्गार भी व्यक्त कर रहे थे। पुनः युद्ध करने के लिए दोनों उद्यत हो गए। वृत्रासुर का दायां हाथ तो कट चुका था, उसने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ अत्यंत भयानक परिघ उठाकर नभो मार्ग में घुमाया, इंद्र पर उसका प्रहार कर दिया। बाएं हाथ से भी परिघ को उठाकर प्रहार करने की क्षमता वृत्रासुर में सन्निहित थी। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जन्म से ही बायां हाथ उनका अधिक सक्रिय होता है, प्रायः वे लिखते भी बाएं हाथ से ही हैं। सामान्य नियम यही है कि दायां हाथ व्यक्ति का अधिक संस्कार युक्त होता है, कार्य करने में समर्थ होता है। जो तबला वादक मृदंग वादक ढोल वादक होते हैं वे अभ्यास के बल पर बाएं हाथ को भी प्रशिक्षित और दक्ष बना लेते हैं। इसके लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। अर्जुन को सव्यसाची कहा गया, जितनी स्फूर्ति के साथ वे दाएं हाथ से बाणों को चला पाते थे उतनी स्फूर्ति से बाएं हाथ से भी वे बाणों को फेंकने में समर्थ थे। तो वृत्रासुर का दायां हाथ तो कट चुका था, इधर आ जाए इधर, लेकिन बाएं हाथ से भी उसने पहले अवश्य ही अभ्यास किया होगा। उस अभ्यास के बल पर उसने बाएं हाथ से ही परिघ में बल और वेग का आधान किया और देवराज इंद्र को लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किया। सत्वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमं चिच्छेदयुगपत् देवो वज्रेण शतपर्वण। देवराज इंद्र भी तेजस्वी थे, युद्ध की कला में निपुण थे। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के द्वारा प्रयुक्त उस परिघ को हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिरा दी। अब दूसरे हाथ से भी विहीन हो गया वृत्रासुर। दोनों हाथ के कट जाने पर भी उसकी तेजस्विता पूर्वत बनी रही। इंद्र युद्ध करने में कुशल थे। इंद्र के पास महर्षि दधीच की हड्डियों से विनिर्मित 100 गांठों वाला वज्र था। यहाँ पर शतपर्वणा शब्द का प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। विश्वकर्मा वज्र निर्माण में निपुण थे। 100 पर्ण गांठों से युक्त वज्र था वह। वज्र बनाने की कला विश्वकर्मा को निसर्ग सिद्ध प्राप्त थी। मैंने पहले कहा पुष्पक यान बनाने वाले, वज्र बनाने वाले महा इंजीनियर के रूप में हमारे प्राच्य शास्त्रों में विश्वकर्मा का वर्णन है। नल नील जलयान बनाने में, सेतु बनाने में निपुण थे। सेतु बंध उन्हीं के द्वारा विनिर्मित है जो 17.5 लाख वर्ष प्राचीन आज भी रामेश्वरम क्षेत्र में विद्यमान है। मैदानव भवन बनाने में निपुण थे। शुक्र नीति आदि में राजधानी का निर्माण कैसे करें, राजभवन, राजमंत्री, राजकर्मचारी के भवन किस प्रकार हों, इन सब वास्तुशास्त्रों का, वास्तु के शास्त्र के अधिनियमों का वर्णन हमारे ग्रंथों में प्राप्त है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे पूर्वज सबसे आगे थे। जलयान बनाने में, भवन बनाने में, आयुध बनाने में और नभो मार्ग से चलने में समर्थ, पुष्पक यान बनाने में भी वे सब दक्ष थे। विदेशियों ने हमारी इस दिव्य कला का अपहरण किया और भारतीयों ने प्रमाद का परिचय दिया। आज भी संस्कृत के जो विद्वान भारत में सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, नासा में वे जाकर काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क का उपयोग करके नासा विविध आविष्कार करता है और अंत में क्या नाम कमाता है। चंद्र प्रकाश है ये, वाह, सूर्योदय हुआ या चंद्रोदय? यह एक विचित्र बात मुझे वेदना के साथ यहाँ कहनी की आवश्यकता है और मैं कहने के लिए कुछ उद्यत भी हूँ। भारत में अपनी मेधा शक्ति का जितना तिरस्कार है, विश्व में संभवतः किसी अन्य देश में अपनी मेधा शक्ति का इतना तिरस्कार नहीं। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन भारतीय राजनेताओं को भारत का उत्कर्ष सही नहीं है। यह वेदना की बात है। भारतीय राजनेताओं को भारत का उत्कर्ष सही नहीं है। उनका मस्तिष्क अंग्रेजों की कूटनीति का परिपक्व परिणाम है। इसलिए भारत की मेधा शक्ति आरक्षण के कारण बाजार का सौदा बन चुकी है। विदेशी कंपनी के पास हमारी मेधा शक्ति बिक जाती है या विदेशों में जाकर खप जाती है। हमारी रक्षा शक्ति भी अमोघ है, लेकिन भारत को बाजार का सौदा बनाने का व्यसन इन राजनीतिक दलों को प्राप्त है, जिसके कारण भारत का उत्कर्ष अपकर्ष सिद्ध हो जाता है। सबसे बड़ा अपकर्ष यह है कि व्यासपीठ को सहने के लिए शासन तंत्र बिल्कुल तैयार नहीं है। व्यासपीठ को रौंद डालो, अपने अधीन कर लो, शंकराचार्य भी उसके कार्यकर्ता के रूप में गिने जाएं, ये बहुत बड़ा व्यामोह राजनीतिक दलों को है, सामाजिक संस्थानों को है। और एक दिन मैंने कहा था आरएसएस को सावधान रहना चाहिए, 2-4% जो हमारी प्राचीन शास्त्र सम्मत मान्यताएं शेष रह गई हैं उनको नष्ट करने के लिए आरएसएस का मस्तिष्क उद्यत है। अंतरजातीय विवाह करो, वर्ण संकरता हमारे यहाँ पतन का द्योतक है। अब आरएसएस पानी पीकर वर्ण संकरता का प्रचार कर रहा है, इसका अर्थ आरएसएस के मस्तिष्क से अंग्रेज बोल रहे हैं। यही अंग्रेजों की विशेषता है, किसके मुख से वे क्या बोल दें कुछ पता नहीं। इसके लिए अंग्रेजों को कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने शिक्षा पद्धति ऐसी बना दी कि जो हिंदुत्व के पक्षधर कहे जाते हैं, वैदिक कहे जाते हैं, सनातनी कहे जाते हैं, आर्य कहे जाते हैं, उनके मुख से भी अंग्रेज ही बोलता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर बना है। मैंने एक दिन कहा था जिनके यहाँ छात्र धर्म का विलोप हो गया, वर्ण धर्म का विलोप हो गया, वे अंग्रेज वैकल्पिक छात्र धर्म को दृढ़तापूर्वक स्थिर रूप दे रहे हैं, तभी तो अमुक वंश का व्यक्ति राज पद प्राप्त कर सकता है, राजा हो सकता है या रानी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था को स्थिर रूप देने में अंग्रेज लगे हैं। मुसलमानों के यहाँ भी जम्मा मस्जिद में अरब राष्ट्र की परंपरा का मुसलमान नमाज अदा कर सकता है, मक्का मदीना में भी कुछ उनके नियम हैं, अन्य देशों के मुसलमान एक नंबर के मुसलमान नहीं माने जाते। हमारे यहाँ तो कोई राग द्वेष मूलक भेद नहीं है, प्रकृति प्रदत्त सकल भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसके लिए शास्त्र सम्मत भेद को अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र सम्मत भेद को मिटाने का दुर्व्यसन सामाजिक संस्थानों को कहाँ से प्राप्त है? अंग्रेजों की शिक्षा से प्राप्त है। तो हमारी बात को अन्यथा न लेकर आरएसएस के नेतृत्व का यह दायित्व है कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के मूल का उच्छेद करने का प्रयास न करे, उसकी भी लाचारी है। क्रिश्चियन तन से, कम्युनिस्ट तन से, मुस्लिम तन से भिड़ने की उसमें क्षमता नहीं है। तब फिर सनातन तंत्र जो कुछ बच गया है उसी को विकास के नाम पर रौंदने के अतिरिक्त उसके पास कुछ कार्य ही नहीं रह गया है। इसलिए यह सब जो अदूरदर्शिता है इसको दूर करने की आवश्यकता है। और मैं एक संकेत करता हूँ, स्वयं जाने नहीं और जानकार की बात माने नहीं, वो कौन होता है? स्वयं जाने नहीं और जानकार की बात माने नहीं, वर्णम व्यवस्था में दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों का सामंजस्य है। अपने आप तो कोई वर्णम व्यवस्था के महत्व को समझ सकता नहीं। आप चमत्कार देखिए, एक दिन हमने वर्णम व्यवस्था पर लगभग 36-37 मिनट यहाँ प्रवचन किया, हमारे भृगु जी ने विश्व स्तर पर उसे प्रसारित किया, कहीं से तो कोई खंडन नहीं आ रहा है। आज वर्ण व्यवस्था पर बोलकर कोई बच जाए कह पाना कठिन है, लेकिन कहीं से कोई विरोध नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर इन तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने संकेत किया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, किसी वस्तु की सम्यक जानकारी प्राप्त किए बिना अधकचरी जानकारी, अधूरी जानकारी को क्रियान्वित करने की अपेक्षा सांगोपांग जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इतनी बात मैंने यूँ कही कि वृत्रासुर दोनों हाथों से अब रहित हो गया, लेकिन उसका मनोबल फिर भी ज्यों के त्यों पूर्ववत बना हुआ है। आगे युद्ध का प्रकार इस सत्वृत्र से परिघम करम स करभोपम चिच्छेद युगपत देवो वज्रेण सत्पर्वण दौरभ्यामूलाभ्याम बभौ रक्त श्रवो सुर छिन्न पक्षो यथा गोत्र काद्भ्रष्टो वज्रिण यतः कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्योत्तराम हनुम नभो गंभीर वक्रेण लेलियोल्वण जिह्वया। अब जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर की बहुत स्थिति विकट हो गई। बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बह रही थी। इंद्र के वज्र की चोट से पंख कटे पर्वत की जो स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी स्थिति थी। फिर क्या किया, पैरों से चलने फिरने वाले पर्वत राज के समान, पक्ष कटे हुए पर्वत राज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी ठोरी से धरती से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से लगाया, ऐसे फैलाया। सुरसा भी इससे भी भयंकर परिलक्षित हो रहा था। आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव, मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से त्रिलोकी को मानो वो निगल रहा था। अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को रौंद रहा था, प्रबल वेग से पर्वतों को उलट पुलट कर रहा था, और वह उस परिस्थिति में भी देवराज इंद्र के पास पहुँच ही गया। फिर क्या हुआ, उसने बहुत विकट पराक्रम का परिचय दिया। देवराज इंद्र जिस दिव्य ऐरावत गज पर विराजमान थे, उसे निगल गया। जैसे कोई परम पराक्रमी बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। अब तो हाहाकार मच गया। देव पक्ष के जितने समर्थक ऋषि महर्षि देव थे, अन्य देवता थे, ऐरावत के सहित देवराज इंद्र को निगल गया वृत्रासुर, यह देखकर विलाप करने लग गए। बहुत अनर्थ हुआ, हमारा नायक ही निगल लिया गया। यह पराक्रम की पराकाष्ठा है। दोनों बाहों के उच्छिन्न हो जाने पर भी केवल दोनों ओठ नीचे ऊपर के फैलाकर इतना पराक्रम दिखाया कि ऐरावत के सहित वज्र के सहित देवराज इंद्र को अपने उदर में कर लिया वृत्रासुर ने। देवताओं का विलाप करना, ऋषियों का विलाप करना उचित ही था। यह युद्ध है, देवराज इंद्र तो इंद्र हैं, भगवान भी जब श्री राम कृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो असुर लोग इतना पराक्रम दिखाते हैं, भगवान राम का लक्ष्मण का ही अपहरण कर लेते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ बनना पड़ता है। तो यह व्यवहार बहुत विकट है। दैवी संपत्ति के महानुभाव भी आसुरी संपत्ति के महानुभाव से जब टक्कर मोल लेते हैं तो उन्हें भी घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। इसलिए जो डरपोक होते हैं वो क्या करते हैं, हर परिस्थिति में पेट पालने परिवार पालने तक सीमित रखते हैं, अपना लक्ष्य महान नहीं बना पाते, अराजक तत्वों के दमन का विचार भी उनके मन में नहीं आ पाता है। अवसरवादी होते हैं, जिसका उत्कर्ष उसी के साथ लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इतिहास की संरचना नहीं कर पाते। क्या इतिहास की संरचना वही करते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी अराजक तत्वों के दमन का प्रयास करते हैं, धर्मराज की स्थापना के लिए कटिबद्धता का परिचय देते हैं, एक से एक धनी हुए और चले गए। थोड़ी कल्पना कीजिए, कदाचित भगवान राम को विश्वामित्र लेने नहीं आते और केकई भगवान राम को वनवासी न बनाती तो राम जी का इतिहास क्या रह जाता, विचार करने की आवश्यकता। क्या विश्वामित्र आए न, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, बिन हरि मरे न निश्चर पापी। अगर विश्वामित्र लेने न आते तब ताड़का आदि का वध कैसे होता, और केकई वनवासी न बनाती रामभद्र को तब 14 वर्ष की जो वनवास की लीला थी वो तो नहीं होती, सीता हरण आदि कांड कुछ नहीं होता। तब 5-7 पंक्तियों में राम जी का चरित्र लिखा होता, 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के एक अवतार राम के रूप में हुआ, राम जी बड़े सौम्य थे, उन्होंने अवसर आने पर राज्यश्री का दक्षतापूर्वक निर्वाह किया, बस रामलीला पूर्ण। क्या राम जी का चरित्र क्या रहता, इस पर विचार करना चाहिए। विश्वामित्र लेने आए, दशरथ जी नहीं चाहते थे लेकिन वशिष्ठ जी का रुख देखकर कहा अच्छा ले जाइए यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ रक्षार्थ अगर विश्वामित्र न आते तो राम जी का विवाह भी सीता जी के साथ तो नहीं होता। चलें ये भी छोड़ दें, दैत्य दलन असुर दलन अराजक तत्वों के दलन का मार्ग तो विश्वामित्र केकई ने ही प्रकट किया ना। अगर यह दोनों कांड ना होता तो राम जी का चरित्र कितनी पंक्तियों में होता। अच्छा पांडवों का जन्म वन में न हुआ होता, लाक्षागृह कांड न हुआ होता, द्यूत में हारे न होते, फिर 12 वर्षों के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए उन्हें अज्ञातवास प्राप्त न हुआ होता तो 1,00,000 श्लोकों का महाभारत कितने श्लोकों में होता। पांडव हुए, तेजस्वी थे, धर्मात्मा थे, बस। इसका मतलब इतिहास की संरचना कब होती है, जो विपत्ति को मोल लेता है, अराजक तत्वों के दमन के लिए धैर्य का परिचय देता है, कष्ट के दिनों में भी धैर्य को बनाए रखकर विवेक का परिचय देकर कष्ट पर विजयश्री प्राप्त करने का उद्यम करता है, तब तो इतिहास बनता है ना। और एक विचित्र बात है, चाहे आप वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, चाहे तुलसीकृत रामायण देख लीजिए, भगवान राम ने जैसा राज्य किया वैसा राज्य तो कौन करेगा। राम राज्य की उपमा राम राज्य से ही दी जा सकती है, सागर की उपमा सागर से ही दी जा सकती है, आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती है, लेकिन राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में कितने पृष्ठों में है, तुलसीकृत रामायण में कितनी पंक्तियों में है, रामराज बैठे त्रैलोक का हर्षित भय गए सब शोका, गिनी चुनी पंक्तियों में है या नहीं। इसका मतलब हमारे जो इतिहासकार हैं वो क्या संकेत करते हैं, इतिहासकार यह संकेत करते हैं कि राम जी ने बहुत दिव्य शासन दिया, रामराज्य ही है, लेकिन राज्यश्री को प्राप्त करके राम जी ने राज्य कैसे किया उसका वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं किया गया। पांडवों ने दक्षता पूर्वक राज्य किया, लगभग 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया, 36 पंक्ति में कठिनाई से उस राज्य का वर्णन है, क्योंकि राज सिंहासनारूढ़ राजाधिराज का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो पाठक श्रोता के मन में राज्य करने की लिप्सा का उदय होगा। धर्म राज्य के स्थापक कौन, धर्मराज युधिष्ठिर, राम राज्य के स्थापक कौन, भगवान राम, लेकिन दोनों के राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है। 10,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया लेकिन 25-30 पंक्ति में ही राज्य का वर्णन है, इसका अर्थ क्या है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद् भागवत के अनुसार कहते थे, सुखदेव जी ने भगवान राम के ध्यान का स्वरूप बताया, राज सिंहासनारूढ़ रमा लालित भगवान राम भद्र के पाद पद्मों को भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं किया तो क्या किया, दंडक वन के कांटों से विद्ध चरण कमल को भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित किया। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के किस चरण कमल के ध्यान का वर्णन किया गया है, भगवान राम भद्र के किस प्रकार के चरण कमल के ध्यान की बात कही गई है, नंगे पांव दंडक वन में प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, गोवंश इत्यादि की रक्षा के लिए, मुनियों की रक्षा के लिए, यज्ञ इत्यादि की रक्षा के लिए विहरण करते थे राम भद्र, उनके निरावरण चरण कमलों में कुछ कंटक चुभ गए, ऐसे कुछ कंटकों से विद्ध भगवान राम भद्र के चरण कमल का ध्यान भक्तों को करना चाहिए, सुखदेव जी ने यह कहा, तब त्याग का बल उत्पन्न होगा। क्या राज सिंहासनारूढ़ सोने चांदी के आसन पर बैठे हुए राम जी का ध्यान करेंगे तो राज्य लिप्सा की प्राप्ति होगी या नहीं। हमारे इतिहासकार हमको कहाँ ले जाते हैं, भोग की ओर ले जाते हैं या योग की ओर। भले ही राम जी राजा हों, युधिष्ठिर राजा हों, लेकिन विस्तार पूर्वक उनके राज्य का वर्णन भी नहीं, समास शैली में उनके राज्य की दिव्यता का अंकन कर दिया, विस्तार पूर्वक संग्राम का वर्णन है, विस्तार पूर्वक यातना के दिन वाले राम जी, यातना के दिन वाले युधिष्ठिर जी का वर्णन है। तो हमारे इतिहासकार हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, भोग की ओर या योग की ओर, संघर्ष की ओर या शांति की ओर। शांति चाहिए, लेकिन कौन सी शांति, अराजक तत्वों के दमन न करें, जो आवे उसी के हाँ में हाँ मिला लें तो शांति जो होगी उस शांति का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं, उसके आगे तो विक्षेप का महत्व है, हाय भारत की रक्षा कैसे होगी, सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, उसकी चिंता के सामने ऐसे जो दब्बू लोगों के मन में शांति होती है, पेट पालने वालों के मन में शांति होती है, उसको न्योछावर कर दें क्या। इसलिए विक्षेप भी बहुत बढ़िया है। कौन सा विक्षेप, धर्म की रक्षा के लिए जो व्यक्ति विक्षेप मोल लेता है, अध्यात्म विद्या की रक्षा के लिए जो व्यक्ति विक्षेप मोल लेता है, उस विक्षेप का भी बहुत महत्व है। तो यहाँ वृत्रासुर ने तो देवराज इंद्र को उनके वाहन ऐरावत और वज्र के सहित ही निगल लिया, इतना पराक्रम दिखाया उसने। दोनों बाहों के उच्छिन्न हो जाने पर भी, दोनों बाहों के जड़ से कट जाने पर भी, रक्त की धारा अप्लावित होने पर भी वृत्रासुर ने यह महान पराक्रम दिखाया। इतिहास ऐसे बनता है। कल्पना कीजिए, मैं रामालय तट पर हस्ताक्षर कर देता तो आज राम जी मंदिर में होते, लेकिन मस्जिद भी आसपास अगल बगल आमने सामने होती, कोई समस्या नहीं होती। भाजपा को तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए क्या? अगर मैं हस्ताक्षर कर देता तो मान्य शंकराचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर कर ही दिया था, तब तो रामलला तंबू में नहीं होते, मंदिर में होते, मस्जिद भी होती। फिर राम जन्मभूमि को लेकर के अडवाणी जी आदि को रथ यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ती? और रामलला हम आते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं, सब कहने वालों की क्या दाल गलती? ध्यान देना चाहिए ना। मुझे पत्र आया, आपको मार दिया जाएगा, इतनी यातना दी गई फोन से कि हमारे सचिव जी 2 दिनों तक भोजन नहीं किए। फोन से हिंदू संस्थान वाले कहते थे, कांग्रेस से आपने विरोध मोल ले लिया, हमारे पे शरणागत हो जाइए, नहीं तो समझ लीजिए क्या होगा आपका, आपके शंकराचार्य का। 2 दिनों तक स्वामी जी ने भोजन नहीं किया, समझ गए? कांग्रेस के शरणागत नहीं हुए तो हमारे शरणागत हो जाइए। उस आपत्ति में भी धैर्य धारण किया हम लोगों ने। इतिहास हमारा बना या हस्ताक्षर करने वालों का बना, समझ गए ना? अच्छा, 108 वर्षों की लगभग समस्या थी रथिया पर, जब भगवान होते हैं कौन ऊपर जाए कौन न ऊपर जाए। मैंने निर्णय दिया, हमारे साथ वालों को हुआ मार दिए जाएंगे, आश्रम आग लगा दिया जाएगा मठ में। जो लोग यहाँ अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं उनके विरोध में निर्णय माना गया। आज मैं वही निर्णय आज वरदान स्वरूप सिद्ध है या नहीं? कटक हाईकोर्ट ने कह दिया शंकराचार्य के निर्णय को ज्यों के त्यों यहाँ का शासन तंत्र माने, यह कोर्ट का निर्देश है, उनके निर्णय को क्रियान्वित किया जाए, यह कोर्ट का आदेश है। शंकराचार्य का निर्णय संशोधन परिवर्धन के लिए नहीं, ज्यों के त्यों मानने के लिए होता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक न्यायाधीश हैं, उनके निर्णय में कोई काट छाट नहीं कर सकता। ये हाईकोर्ट कटक, इतनी विपत्ति आई कि मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गया रथ पे, लेकिन आज इतिहास किसका बना या नहीं बना? इसलिए मौत को मोल लिए बिना इतिहास नहीं बनता। रबड़ी खाने के लिए, कचौरी खाने के लिए शंकराचार्य का पद नहीं है। तो आज सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? ये शासन तंत्र कोई भी हो, केंद्रीय प्रांतीय किसी दल का हो रहा हो, आचार्यों की जो परंपरा है उसको निगल लेने के लिए बाध्य है। हमने बताया पुरी के मठ, ये शंकराचार्य के मठ सब निगल लिया सरकार ने। 4-5 एकड़ का मठ भी नहीं देखा जाता, सरकार ने इसको निकल लिया, जमीन खाली, शंकराचार्य का कोई अधिकार नहीं जमीन पर, सब जगन्नाथ मंदिर का का स्थान है। जगन्नाथ मंदिर की परिचालना समिति का अर्थ ही होता है सरकार के अधीन है। तो हमारा क्या बिगड़ता है? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों में भी धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। मैं किसी पार्टी से थोड़े आँख मिला लूँ तो करोड़ों रुपयों की वर्षा हो, और आँख न मिलाने के लिए चारों ओर से प्रहार ही प्रहार होता है। हमारे बहुत से सिस्टम को छोड़ के भग गए, हमारा क्या बिगड़ा? उनका तो विनाश ही हो गया लोक परलोक में। इसलिए इतिहास बनाने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। क्या शरीर तो छूटना है बिस्तर पर भी, शरीर छूटे चाहे संग्राम भूमि में, शरीर छूटे चाहे बिस्तर पर, शरीर छूटे चाहे समाधि लगाकर, शरीर छूटे चाहे भोगी बन के, शरीर छूटे चाहे योगी बन के, शरीर छूटे चाहे रोगी बन के, छूटना है, लेकिन शरीर छूटने में अंतर है या नहीं? इसलिए उज्ज्वल इतिहास की संरचना के लिए क्रांति करनी चाहिए। आखिर वृत्रासुर में जो पराक्रम है, किस गुप्त भावना को लेकर, पार्वती जी के साप से जो मुझे असुर शरीर की प्राप्ति हुई है, तामस शरीर की प्राप्ति हुई है, इंद्र के वज्र के प्रभाव से इसका वो अपनोदन हो जाए, इस तामस शरीर से मुक्त हो जाऊं, वो भी मरने के लिए उद्यत है, लेकिन वीरोचित उद्गार को व्यक्त करता हुआ, पराक्रम को व्यक्त करता हुआ, वहाँ कोई लिहाज नहीं। क्या मरना ही है तो कह दो अय्या, तुम मार दो, गला काट दो, ये नहीं। जब तक दम है, अंतिम सांस तक जूझते रहना है, भले ही इंद्र के वज्र से ही मुझे मरना है, लेकिन पराक्रम दिखाने में किंचित भी कोर कसर नहीं रखना है। इधर देवराज इंद्र भी उद्यत हैं, तो हमने कहा इतिहास ऐसे बनता है। कैसे बनता है? राष्ट्र की रक्षा के लिए धन मान प्राण परजन को हथेली लिए बिना पर लिए बिना इतिहास बनेगा? अरे युद्ध का अर्थ क्या होता है? चाहे दुर्योधन हो चाहे युधिष्ठिर हो, युद्ध का अर्थ होता है कि धन मान प्राण परजन को हथेली पर लीजिए, युद्ध का अर्थ यही होता है ना। चाहे रावण हो चाहे राम हो, युद्ध का अर्थ होता है धन मान प्राण परजन को हथेली पर लीजिए, तब युद्ध कीजिए। तो इसका अर्थ यह होता है कि संघर्ष तो मोल लेना चाहिए। आ बैल तू मुझे मार की कहावत चरितार्थ न करें, लेकिन मान बिंदु की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष मोल लेने की आवश्यकता है। अत्याचार अन्याय को सहने से इतिहास नहीं बनता, इसलिए कहा यहाँ पर। हा कष्टमित निर्वृणा चक्रुषु समहर्षय। हा कष्ट, बहुत कष्ट है, बहुत खिन्न हुए महर्षि वृंद भी। महर्षियों ने सोचा, महर्षि वृंद सोचने लगे, हाय हाय, हमारे नायक को ही निगल लिया, ऐरावत सहित वज्र सहित, अब इस वज्र की उपयोगिता क्या रही? भगवान विष्णु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त महर्षि दधीच की हड्डियों से विनिर्मित, विश्वकर्मा के द्वारा विनिर्मित यह वज्र भी व्यर्थ ही गया, अब क्या होगा? देवराज इंद्र वज्र और ऐरावत के सहित वृत्रासुर के पेट में पहुंच गए। धीर वीर महर्षि सोचने लगे, भगवान विष्णु का वर अन्यथा नहीं सिद्ध हो सकता, दधीचि महर्षि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता। देखो अब देवराज इंद्र किस प्रकार वृत्रासुर को मारने में समर्थ होते हैं और स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः महापुरुष सन्नद्धो योगमाया बलेन च। 31वां श्लोक। अब आश्चर्य है, दैत्य का संहार करने के लिए आसुरी शक्ति से अपनी रक्षा के लिए नारायण कवच का उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ था विश्वरूप के द्वारा। महर्षि दधीचि ने नारायण कवच वैष्णवी विद्या का उपदेश दिया था त्वष्टा को, त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को, विश्वरूप से ही वह विद्या प्राप्त हुई थी। भले विश्वरूप के तीनों सिर का उच्छेद कर दिया देवराज इंद्र ने, लेकिन उसके छोटे भाई वृत्रासुर के पेट में पहुंचकर भी अगर देवराज इंद्र सुरक्षित रहे, उसका कारण विश्वरूप के द्वारा प्राप्त नारायण कवच ही था। इसका नाम है महापुरुष विद्या। बल नामक दैत्य का कभी इंद्र ने संहार किया था, ऐसे इंद्र मृतासुर के गर्भ में पहुंचकर पेट में पहुंचकर भी सुरक्षित रहे तो भगवान श्रीमन नारायण के कवच के प्रभाव से। मंत्र बल कितना प्रबल होता है, क्या मंत्र बल कितना प्रबल होता है, मंत्र बल नारायण कवच के बल पर ही मृतासुर के पेट में पहुंचकर ऐरावत के सहित देवराज इंद्र सुरक्षित रहे। इसलिए जब तप व्रत का आलंबन लेना चाहिए। एक दिन मैंने कहा था, दीति ने भगवान श्रीमन नारायण की उपासना की अपने पतिदेव कश्यप जी के कहने पर, एक वर्ष का व्रत लिया, दुर्बल हो गई, शुद्धि का परिचय दिया, जप तप का परिचय दिया, भले ही उसे एक दिन उसके जीवन में प्रमाद आ गया, झूठे मुँह सो गई, कुल्ला किए बिना, मुँह धोए बिना, पादप प्रक्षालन किए बिना, देवराज इंद्र योग माया का आलंबन लेकर दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, गर्भगत पिंड को उन्होंने काटना प्रारंभ किया वज्र से, 7 टुकड़े हो जाने पर भी, 49 टुकड़े हो जाने पर भी गर्भगत पिंड नष्ट नहीं हुआ। किसके प्रभाव से? क्योंकि दीति ने लगभग 1 वर्ष तक जो आराधना उपासना की थी उसके प्रभाव से गर्भगत पिंड का नाश नहीं हुआ। वही कालांतर में 49 मरुदगण हुए। उपासना का कितना प्रभाव होता है। भले ही दीति का लक्ष्य था कि देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, लेकिन उसमें समर्थ न होने पर भी उसके गर्भ सुरक्षित क्यों रहे? उसने भगवान श्रीमन नारायण की आराधना लगभग 1 वर्ष तक की थी। आजकल लोग कहते हैं मंत्र से क्या होता है, वो जानते नहीं। मंत्र बल जो है एटम बम से, अणु बम से, दधीच महर्षि के द्वारा विनिर्मित वज्र से भी अधिक प्रभावशाली होता है। उस मंत्र बल के कारण ही, मंत्र बल के कारण ही माने नारायण कवच के कारण ही देवराज इंद्र वृत्रासुर के गर्भ में पहुंच करके भी सुरक्षित रहे। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इसलिए अंगन न्यास, करण न्यास, भूशुद्धि, भूतशुद्धि, इन सब में अपूर्व क्षमता है। यंत्र मंत्र तंत्र, पूरे तंत्र शास्त्र का सारांश क्या है? देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। यंत्र तंत्र मंत्र के माध्यम से देवता की आराधना होती है। तो मंत्र शक्ति बहुत दिव्य शक्ति होती है। बलातिबला क्या है? विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को बलातिबला विद्या दी। वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में उसका महत्व तो लिखा है, लेकिन वो विद्या क्या थी? नहीं, सावित्री उपनिषद में वो विद्या, सावित्री उपनिषद में बला अतिबला विद्या है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में विद्या को छिपाई गई, उसके महत्व का वर्णन किया गया। मैंने पूरे महाभारत का कई बार अध्ययन किया है। 2 चीज़ को हमारे महर्षि बहुत गुप्त रखते हैं, गोपनीय रखने योग्य क्या है? काल और मंत्र। पूरे महाभारत का हमने कई बार अध्ययन किया होगा, शांति पर्व का तो 60-70 बार अध्ययन किया होगा। कई ग्रंथ हमारे शांति पर्व वाले फट गए पढ़ते पढ़ते, अभी भी जो ग्रंथ पढ़ रहा हूँ वह बिल्कुल जर्जर हो गए। लेकिन 2 चीज़ वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, हमारे महर्षि 2 को बहुत गुप्त रखते हैं। काल, कौन सी तिथि को कौन सी घटना घटी, काल को बहुत गुप्त रखते हैं, प्रायः काल को गुप्त रखते हैं। महाभारत युद्ध किस महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि में, किस दिन में प्रारंभ हुआ है ही नहीं पूरे महाभारत में। गीता जयंती लोग मनाते हैं, ठीक है, लेकिन महाभारत से गीता माने युद्धारंभ की तिथि निकालना 12 वर्ष रात के 2-2 बजे तक मुझे लग गए तब मैं निकाल पाया। बहुत से लोग आलोचना करते थे कि इतने समय अगर आप न्याय आदि में लगाते तो 12 वर्षों तक रात के 2-2 बजे तक परिश्रम करके लिखा। अब यह है कि ऐसे ऐसे अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उसका ठीक से कोई अंग्रेजी में अनुवाद करे तो पूरे विश्व स्तर पर उनकी प्रसिद्धि हो जाए, लेकिन हमारी भाषा को समझकर ठीक से अनुवाद करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते। केवल गीता जयंती पर जो काल की समीक्षा अपने यहाँ से प्रकाशित है, पूज्य गुरुदेव का तो इतना आशीर्वाद उस पर था, लेकिन वो सब ग्रंथ पड़ा हुआ है, कुछ लोग ले लेते हैं, तो हमने क्या संकेत किया, काल को बहुत गुप्त रखा गया, मंत्र को बहुत गुप्त रखा गया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को कोई मंत्र दिया था जिसके प्रभाव से जिस देवता का आवाहन करती थी वो देवता उसके पुत्र बन जाते थे। मंत्र का महात्म्य है, अथर्व से संबद्ध वह मंत्र था, इतने ही लिखा है। मंत्र क्या था नहीं, बलातिबला विद्या क्या थी उसका उल्लेख नहीं है, महत्व का वर्णन है। तो मंत्र बहुत गुप्त रखने योग्य है। आजकल माइक से गायत्री मंत्र क्या क्या लोग जपते हैं वो नहीं समझते कि एटम बम से भी ज़्यादा शक्ति मंत्र में है। गलत ढंग से उच्चारण करोगे, अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके उच्चारण करोगे तो मंत्र नष्ट कर देगा, खा जाएगा। एटम बम में ज़्यादा शक्ति या मंत्र में ज़्यादा शक्ति, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मदंड के सामने, वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने निरस्त हो गए। और अंत में एक रहस्य में बताता हूँ, आयुर्वेद संहिता सूर संहिता का अध्ययन कीजिए, जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो सब मंत्र ही तो हैं। पाशुपतास्त्र क्या है, वायव्यास्त्र क्या है, आग्नेयास्त्र क्या है, गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ये दिव्यास्त्र बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं आजकल रॉकेट कंप्यूटर एटम का युग है, आपके देवी आपके देवताओं के पुराने अस्त्र शस्त्र क्या काम करेंगे। क्या लोग कहते हैं प्राय, दुर्गा जी का देख लीजिए, त्रिशूल है, खड्ग है, कहीं पड़ी गया इससे से क्या होगा जी, कहीं तलवार है, वो समझते नहीं। बलराम जी ने किस अस्त्र का प्रयोग किया सूत पर जी, किनका ले लिया। मांत्रिक अस्त्र शास्त्र होते हैं, उन तलवार तो बहुत ऊंची चीज है, एक तिनका लेकर तृण लेकर उस पे मांत्रिक प्रयोग कर दें तो तिनका ही त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ। हम तांत्रिक मांत्रिक नहीं हैं, बहुत सेवा करते मच्छर यहाँ से खूब काटते रहे, चलो एक ही दो दिन और खूब काटते हैं 25-25। हमारा मांत्रिकों से बहुत पाला पड़ा है बचपन, क्या मांत्रिक सर्प से भी हमको 3 बार डसवाया गया, मंत्र से सर्प बन जाते हैं, सर्प बनाने के मंत्र अभी ना बैठे थे, वो भी जीव हैं रहने, सर्प क्या सर्प बनाने के मंत्र होते हैं, एक तिनके पर वो मंत्र पढ़ दिया जाए तो तिनका छू लेगा तो सर्प का विष चढ़ जाएगा। इसलिए हमारी देवी हमारे देवता तलवार आदि कुछ न रखें, एक तिनके का ऐसा प्रयोग कर दें तो त्रिभुवन का नाश हो सकता है। और अंत में महाप्रलय के समय भगवान शिव कौन सा अस्त्र प्रयोग करते हैं, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र वो क्या है, मंत्र है। इसका मतलब क्या है, अर्जुन कर्ण ये सब 5-6 महारथ महाभारत युद्ध में जो दिव्यास्त्र के वेत्ता थे ये सब मंत्रात्मक होते हैं, अंत में तलवार भाले वर्षे बम आदि जहाँ काम न करें वहाँ मांत्रिक अस्त्र काम कर जाता है। इसीलिए ब्रह्मास्त्र इत्यादि सब मांत्रिक ही होते हैं। और विचार करके भी देखें तो यंत्र की अपेक्षा तंत्र, तंत्र की अपेक्षा मंत्र उत्कृष्ट होता है। और वैज्ञानिक धरातल पर अगर विचार करें तो किसी भी सिद्धांत का परिज्ञान होता है पहले वैज्ञानिक को, जैसे गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है, गुरुत्वाकर्षण का यह तीसरा नियम है। अब इस नियम को यंत्र का रूप देना चाहेंगे या दिया गया तो कैसे, सिद्धांत को मंत्र माने सिद्धांत, तथ्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत, और पंचभूत के जितने पदार्थ हैं पांच भौतिक, उन सब में जो सिद्धांत निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम होता है एक प्रकार से मंत्र। उस सिद्धांत का साक्षात्कार करके उसको यंत्र तक ले जाने के लिए बीच की जो प्रक्रिया होती है, विधा होती है, प्रोसेस मेथड कहते हैं जिसको, उसका नाम होता है तंत्र। तब जाकर यंत्र, यंत्र के निर्माण के मूल में तंत्र, प्रोसेस प्रक्रिया या मेथड, उस तंत्र के मूल में मंत्र होता है। इसीलिए संसार भी क्या है, जानाति इच्छति करोति, क्या जानाति, पहले ज्ञान होगा फिर इच्छा होगी फिर संसार बनाने की प्रक्रिया क्रियान्वित होगी। तो यह भगवान ने भी जो सृष्टि बनाई इसके मूल में कौन सी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति के साथ साथ मंत्र शक्ति है या नहीं। न सोचती प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमा धृते वाक्यपदियम 1-123। कोई भी ऐसा बोध नहीं व्यवहार साधक जिसमें शब्द का योग ना हो। इसका मतलब क्या है, ये सृष्टि भी मंत्र से ही, भगवान ने भू इस शब्द का उच्चारण किया पृथ्वी बन गई, वैदिक शब्द से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि के मूल में भी क्या है, मंत्र है, शब्द शक्ति। आजकल हम इसी पर लिख रहे हैं, एक गणित का 13वां ग्रंथ लिख रहे हैं, 12वां ग्रंथ भी कंप्यूटर में है, 10 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, 11वां 12वां 13वां ग्रंथ कंप्यूटर में है, 11वां भी पूरा हो गया, 12वां ग्रंथ लिख रहे हैं, अक्षरांक मालिका नामक, व्याकरण तंत्र और गणित तीनों का सामंजस्य, विश्व में एक अद्भुत ग्रंथ होगा, इस विषय पर कोई ग्रंथ विश्व में है नहीं, एक अद्भुत ग्रंथ होगा। अभी भगवान कृपा से साहित्य दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा गया, काशी के विद्वान ने समीक्षा की, इस विषय पर आज तक कोई ग्रंथ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ ही नहीं। ऐसे एक गणित का जो एक ग्रंथ शायद 2-3 दिन में पूरा हो जाए, तो उसमें भी सिद्ध किया ये सारा जगत क्या है जी, मंत्र का विलास है जगत, क्या मंत्र का विलास। तो मंत्र की शक्ति अमोघ होती है, उस शक्ति के बल पर देवराज इंद्र वज्र ऐरावत के सहित स्वयं सुरक्षित रहे वृत्रासुर के पेट में पहुंच करके भी। बत्तीसवां, बित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बलभित विभो उच्च कर्त शिर शत्रोर गिरिशृंगमिव ओजसा। लो जी, वृत्रासुर के पेट में पहुंचकर भी धैर्य विलुप्त नहीं हुआ, उस किसके कारण, धैर्य तो था तपस्या के कारण, लेकिन विलुप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, नारायण कवच से सुरक्षित थे। अब उन्होंने क्या किया, वज्र के द्वारा उसके पेट को काटना प्रारंभ कर दिया अंदर। जब योग बल से आगे चल की घटना है, दिति के घर में योग बल से घुस गए या नहीं, अब इंद्र के लिए भी तो कुतूहल, यह भी समझने की बात है। आगे मरुदगण का इतिहास आएगा ना श्रीमद्भागवत में, दिति ने तो देवराज इंद्र को निगला नहीं ना, योग बल से देवराज इंद्र स्वयं ही दिति के घर में प्रविष्ट हो गए। आज भी माता जी अपवित्र दशा में सो गई, आज इनके व्रत को भंग करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सौतली माँ थी ना दिति, वहाँ तो दिति ने निगल नहीं लिया ना, योग बल से देवराज इंद्र दिति के गर्भ में पहुँच गए, छोटा सा रूप धारण करके, वज्र भी छोटा सा रूप, लेकिन गर्भगत पिंड को काटना प्रारंभ किया। वो पिंड नष्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिंड गर्भधारण करने वाली माँ जो थी ना, उसके जीवन में विष्णु का तेज प्रतिष्ठित था। वो आराधना कर रही थी, उपासना कर रही थी भगवान के। आराधना के कारण वो गर्भगत शिशु मरा नहीं, तो देवराज इंद्र को निगल लिया। नहीं निगला तो दिति के घर में प्रविष्ट हो गए। तो देवराज इंद्र भी महान योगी हैं, किसके घर में पहुंचकर, वृत्रासुर के पेट में पहुंचकर निगल लिया उसने। वहीं उन्होंने क्या किया, उसके पेट को काटना प्रारंभ किया, काट दिया, पेट से निकल गए। फिर अत्यंत दक्षता पूर्वक, वीरता पूर्वक, उत्साह पूर्वक पर्वत शिखर के समान उसके सर को काट दिया। वृत्रासुर का काम बन गया। अब 33वां वज्रस्तु तत्कंधर्मा सुवेग कृंतन समंतात् परिवर्तमान न्यपात यत्तावदहर तावदहर गणेन यो ज्योतिषा मन मयने वार्त्रहत्ये। ये एक विचित्र बात है, कितना समय लग गया वृत्रासुर के गर्भ में पहुंचकर उसके पेट को फाड़ कर बाहर निकलने में। एक साल उत्तरायण दक्षिणायन दोनों को मिला दीजिए, एक वर्ष लग गया। तो उनके कितने हुए, एक दिन, उनके तो एक दिन हुए, हमारे लिए उत्तरायण दक्षिणायन एक वर्ष मानवोचित गणना के अनुसार, उनके लिए एक दिन माने कितना, उसका पेट भी कितना विचित्र होगा। वज्र से अंदर काटते काटते काटते काटते परत पे परत परत पे परत उसके पेट को काट कर फिर निकलने में एक वर्ष लग गया सब मिला के। इतने समय तक पेट में रहे बने। तदा चखे दुंदुवयो विने दुर्गंधर्व सिद्धा समर्षि संघा वार्तघ्न लिंग इष्टमभिष्टुवान मंत्रेर्मुदा कुसुमैरव्यवर्षन। अब तो फिर क्या था, प्रशंसा की बात है। आकाश में दुंदुवियाँ बजने लग गईं, महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि सब के सब स्तुति करने लग गए, जय जयकार करने लगे। वित्रघाती देवराज इंद्र की प्रशंसा करने लगे, उनके पराक्रम के सूचक वाक्यों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे और आनंद निमग्न होकर सब पुष्पों की वर्षा करने लगे। कुसुमैरभ्य वर्षन, फूलों की वर्षा करने लगे। विजय होने पर तो लोग जय जयकार करते ही हैं, बाकी दृष्टा थे, पक्षधर थे, देवराज इंद्र की विजय को चाहने वाले थे महर्षिगण, ये सब। इतना काम हो गया, वृत्रासुर का भी कल्याण हो गया और वृत्रासुर के चपेट से पूरा विश्व मुक्त हो गया, त्रिभुवन मुक्त हो गया। वृत्रस्य देह निष्क्रांतमात्म ज्योतिरिंदम पश्यताम सर्वलोकानाम अलोकम समपद्यत। अभी क्या है कठिनाई पढ़ने में, नए चश्मा लगने रहे, पुराने का अभ्यास कुछ कम हो गया है तो पढ़ने में कठिनाई हो गई। वो चश्मा जो नए बनाए उसमें तो उससे पढ़ा नहीं जा रहा अभी ठीक से, इस चश्मा के नंबर बदल चुके हैं तो पढ़ने की गति हमारी कमजोर हो रही है। फिर क्या हुआ, वृत्रासुर जो चाहता था वही हुआ। वृत्रासुर के शरीर से आत्मा ज्योति बाहर निकली। आज जो प्रश्न किया गया था ना पाठ के समय, इन राज सब देवताओं के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। लो उसका भी काम बन गया। वज्र ने क्या किया, वज्र ने क्या किया, महावाक्य का और शक्तिपात का काम किया। क्या वृत्रासुर के जीवन में प्रतिबंध क्या था, देवी पार्वती के द्वारा शाप के फलस्वरूप तामस देह जो प्राप्त हुआ था वही प्रतिबंध था। उपासना तो उन्होंने संकर्षण की पर्याप्त की थी, व्रत किया था, तप किया था, एक प्रमाद हो गया जिससे कुपित होकर देवी पार्वती ने उनको शाप दे दिया। शाप के वशीभूत होकर दानव शरीर की प्राप्ति हुई। अब वज्र ने क्या किया, भगवान विष्णु का अनुग्रह, दधीच ऋषि का अनुग्रह, गुरुओं के भी गुरु ठहरे दधीच ऋषि, क्या अर्थ हुआ, त्वष्टा के भी गुरु दधीच ऋषि थे या नहीं, त्वष्टा को भी नारायण कवच का उपदेश देने वाले दधीच ऋषि, उनकी हड्डियों से बना हुआ प्रयोक्ता कौन, देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने भी क्या किया, वज्र के द्वारा वृत्रासुर का उद्धार किया, देव पक्ष को विजय भी प्राप्त हो गई। दोनों ओर मंगल ही मंगल, अमंगल किधर, अमंगल कहीं ना। इसीलिए मैं जो 5-7 दिनों से कह रहा हूँ, जितने अराजक तत्व हैं उनके मारने का प्रकल्प चलना चाहिए, या तो वो अपना मनोभाव बदलें या मारे जाएं रणभूमि में, या उन पे अनुग्रह है। मनोविज्ञान कहता है जितने अराजक तत्व आतंकवादी होते हैं वो शापित होते हैं, वो क्या अपने पाप के वशीभूत होते हैं, उन पर यही अनुग्रह है कि उनके मारने का उपक्रम चलाया जाए। तो तामस देश से मुक्त होकर उनका भी उद्धार होगा, उनके उद्धार से गोवंश इत्यादि जितने हमारे प्रशस्त सनातन मानविंदु हैं उनकी रक्षा होगी। इसलिए आतंकवादी अराजक तत्वों को अवसर देना चाहिए हृदय परिवर्तन का, फिर भी न माने, उनके दमन का, उनके नाश का उपक्रम बनाना चाहिए। यह क्षात्र धर्म है, सनातन धर्म है। यहाँ एक बहुत विचित्र बात है, पुर्यष्टक को छोड़कर जीवकला किसकी, वृत्रासुर की जीवकला सीधे भगवान में जा कर के विलीन हो गई, सायुज्य मोक्ष की उसे प्राप्ति हो गई। तो वृत्रासुर का भी वज्र ने कल्याण किया या नहीं, भगवान विष्णु ने उसके उद्धार का बानक बनाया या नहीं, वृत्रासुर भी प्रमुदित था या नहीं, अंतर क्या है। आजकल के अराजक तत्व देहात्मवादी हैं प्रायः, वृत्रासुर देहात्मवादी नहीं था, उसे अपने प्रमाद का स्मरण था, देवी पार्वती का शाप लगा हुआ स्मरण था, वो तामस देह का परित्याग करने के लिए उत्सुक था। इसी प्रकार समझना चाहिए जितने आतंकवादी अराजक तत्व हैं उनके आगे गिरगिराने की आवश्यकता नहीं, घुटना टेकने की आवश्यकता नहीं, उनके उद्धार के लिए, उनके ही दिव्य गति के लिए प्रकल्प चलाने की आवश्यकता है। मनोभाव को बदलिए, सज्जनता की धारा में बहने की क्षमता हो तो बहिए, नहीं तो मृत्यु को वरण करके तामस देह से पिंड छुड़ाकर अपने उद्धार का बानक बनाइए। यक्षात्र धर्म है, मैंने 2 बार यहाँ कहा सभा में, उस पर ध्यान दीजिए। भीष्म जी भी तो शापित थे, शाप शाप में क्या अंतर था, भीष्म जी को असुर होने का शाप नहीं था, लेकिन वृत्रासुर जो पहले चित्रकेतु था, पार्वती जी ने कहा तू असुर बन जा, इतना ही अंतर था। भीष्म जी अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार थे, वशिष्ठ जी के शाप से उनको जन्म लेना पड़ा था। माँ भगवती भागीरथी गंगा के पेट से उत्पन्न हुए थे, संतन द्विवेदी जी का तेज उनके शरीर में प्रतिष्ठित था। द्विवेदी क्यों निकल गया, स्वामी अखंडानंद का नाम संतन द्विवेदी था, इसलिए बचपन का संतन जी का तेज उनके जीवन में प्रतिष्ठित था। प्रतिज्ञा की थी, 10,000 महारथों को, सैनिकों को मार करके ही चैन लूंगा रोज युद्ध में। हमने दो बार यहाँ बताया, युधिष्ठिर जी युद्ध करते करते उनके समीप आ गए, कहा और समीप आ जाओ, संकेत किया, कान में क्या कह दिया, मुझे अपनी अराजकता से ही ग्लानि हो गई है, जब तक युद्ध करने योग्य शरीर रहेगा मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारे पक्षधरों को मारता रहूँगा, मुझ पर बड़ी कृपा होगी, मेरी सेवा यही है, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, मेरी सेवा यही है, युद्ध में धराशायी कर दो जल्दी, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। ये महाभारत में लिखा है। क्या बाहर से लगता था कि पांडवों ने भीष्म जी को गिराने का उपक्रम किया, भीष्म जी का ही आदेश था, जल्दी से जल्दी मुझे गिरने दो, देहत्याग तो करूँगा उत्तरायण में, पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब मुझसे नहीं रहा जाता, सहा नहीं जाता कि मैं तुम्हारे पक्ष के व्यक्तियों को मारूं, इतना बड़ा जघन्य वीरोचित का पराक्रम दिखाकर मुझे ग्लानि हो गई है, अब धराशायी करने का प्रयास करो, युधिष्ठिर मेरे प्रति तुम्हारा यह बहुत बड़ा उपकार होगा, तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी। अब जितने आतंकवादी हैं इसके माध्यम से सुनेंगे भी, सुनते भी हैं, तालिबान ये सभी इन प्रवचनों को आजकल सुन रहे हैं, ब्राज़ील से भी फोन आता है इनके पास, रात के पाठ को भी लोग सुनते हैं, तालिबान ये सब भी इन सबको सुन रहे हैं। अंदर की भावना यही होती है, अंदर की भावना यही होती है उनकी कि हम मारे जाएं, सज्जनों का परित्राण हो, क्योंकि पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, आग जो है अपने अभिव्यंजक संस्थान को जलाती हुई ही प्रकट होती है, जिस तिल्ली के माध्यम से अग्नि प्रकट करते हैं उस तिल्ली के मुख को खाती हुई ही आग प्रकट होती है, विषय पर आग कारगर हो या ना हो, अपने अभिव्यंजक संस्थान आश्रय पर कारगर हुए बिना आग तो प्रकट हो ही नहीं सकती है। इसी प्रकार जितने दुष्ट हैं उनकी दुष्टता दूसरों पर कारगर हो या ना हो, उनकी दुष्टता उनको ही स्वयं जलाती रहती है, इसलिए उनका अंतर्निहित भाव यही होता है कि तामस शरीर का अपनोदन हो, निवारण हो, निरसन हो, अगर तामस मनोभाव का मैं त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ तो कोई ऐसा पराक्रमी देशभक्त आर्योचित संस्कार से संपन्न व्यक्ति से पाला पड़े कि मुझे मार डाले, मेरा भी उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है, यह भी उपकार ही है। बाहर से लगता है भगवान विष्णु देवताओं के पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर हैं तो मैंने कहा जय विजय शापित थे, तो अपने जय विजय को, शापित जय विजय को यथास्थान पहुंचाने के लिए उन्होंने स्वयं भी उनको मारा और मरवाने का उपक्रम किया या नहीं किया। इसी प्रकार से अपना ही शापित भक्त कौन, चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में आ गया पार्वती के श्राप से, तो बाहर से लगता है कि भगवान विष्णु ने देवताओं का पक्ष लिया, वृत्रासुर के मरवाने की योजना बनाई, और यहाँ तक कि दधीचि महर्षि के साथ भी अत्याचार हुआ, उनसे कहा गया वृत्रासुर को मारने की क्षमता तभी आएगी जब आपके वज्र के, आपकी अस्थि के द्वारा वज्र निर्माण होगा, आप मर जाइए, मतलब समाधि लगाकर देहत्याग कीजिए। बाहर से लगता है कि शिव भक्त दधीचि जी को मरवा दिया और वृत्रासुर को विष्णु भगवान ने मरवा दिया, बाहर से लगता है, लेकिन वृत्रासुर से पूछिए अनुग्रह माना या नहीं, भगवान विष्णु का अनुग्रह, इंद्र का अनुग्रह, दधीचि ऋषि से पूछिए भगवान विष्णु का अनुग्रह माना या नहीं। इसलिए भगवान पक्षपात करते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन जिसके साथ वो अन्याय करते हुए परिलक्षित होते हैं उससे पूछिए तो कहेगा हमारे प्रति अनुग्रह है, भगवान पक्षपात रहित हैं। तो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, असुरों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, उनके तामस देह का अपहरण कराकर उनको सद्गति प्रदान करके, तो वृत्रासुर को भी सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसकी ज्योति, उसका तेज सीधे भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गया, एक शरीर का जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध का निवारक बन गया देवराज इंद्र का वज्र, हर हर महादेव।